علم عالی جناب کی باتیں، علم عالی جناب کی باتیں، علم عالی جناب کی باتیں، خون ہے ام الکتاب کی باتیں، خون ہے ام الکتاب کی باتیں، کوئی کچھ نہیں وہی سب کچھ، کوئی کچھ نہیں وہی سب کچھ، کیسی شیریں ہیں خواب کی باتیں، کیسی شیریں ہیں خواب کی باتیں، علم عالی جناب کی باتیں، روبرو ہو گئے حبیب و محب، روبرو ہو گئے حبیب و محب، عرش پر کیا حجاب کی باتیں، عرش پر کیا، عرش پر کیا حجاب کی باتیں، علم عالی جناب کی باتیں، عاشقان نبی سے جنت نے، عاشقان نبی سے جنت نے، بزبان گلاب کی باتیں، بزبان گلاب کی باتیں، علم عالی جناب کی باتیں، مجھے اور مدح پاک ناممکن، مجھے اور مدح پاک ناممکن، بحر سے کیا جناب کی باتیں، بحر سے کیا جناب کی باتیں، کیسی شیریں ہیں خواب کی باتیں، حق ادا کر دیا خود حق نے، حق ادا کر دیا ہے خود حق نے، مجھے کیا ہوں جناب کی باتیں، مجھ سے کیا ہوں جناب کی باتیں، مجھ سے کیا ہوں جناب کی باتیں، علم عالی جناب کی باتیں، ذرا ذرا ہے رحمت یزدان، ذرا ذرا ہے رحمت یزدان، دونوں عالم ہیں خواب کی باتیں، دونوں عالم ہیں خواب کی باتیں، علم عالی جناب کی باتیں، جتنا پوشیدہ اتنا ہی ظاہر، جتنا پوشیدہ اتنا ہی ظاہر، امر حق ہے نقاب کی باتیں، امر حق ہے نقاب کی باتیں، خاک سے باغ خلد کھلنے لگے، جب ہوئی بو تراب کی باتیں، جب ہوئی بو تراب کی باتیں، جب ہوئی بو تراب کی باتیں، علم عالی جناب کی باتیں، جامع العلم کو بھی ہے حسنین، جامع العلم کو بھی ہے حسنین، مہتاب آفتاب کی باتیں، مہتاب آفتاب کی باتیں، علم عالی جناب کی باتیں، بر زبان گلاب کی باتیں، میں